do roku powiek 20. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Duży ruch w okolicach cmentarzy, rozpoczynają się także powroty do domów. Najnowsze informacje za chwilę w relacji naszego reportera. Na cmentarzu rakowickim w Krakowie grób Zbigniewa Wodeckiego zatonął w kwiatach i zniczach. Groby odwiedzają też Polacy na Wyspach Brytyjskich. Polacy wracający z grobów bliskich, na drogach i przy cmentarzach wciąż jest duży ruch. Policja, która od piątku prowadzi akcję znicz, apeluje o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu. Podsumowanie Dnia Wszystkich Świętych w statystykach przedstawi Tomasz Zielenkiewicz. Policja zebrała dane z całego dnia. Na polskich drogach zginęły 2 osoby. Doszło do 31 wypadków, 44 osoby zostały ranne. Zatrzymano 165 kierujących pod wpływem alkoholu. Od piątku na polskich drogach zatrzymano prawie 1500 pijanych kierowców. Podsumowuje Radosław Kobryś z Wydziału Drogowego Komendy Głównej Policji. Zawsze w takich okazjach apelujemy do ludzi, którzy widzą, że ich znajomy, może ktoś z rodziny siada za kierownicą i być może jest pod wpływem alkoholu. Przecież żaden policjant nie odmówi badania alkomatem. Wystarczy do niego podejść i poprosić. Jeśli ma takie urządzenie, na pewno zbada. Największych utrudnień na drogach policja spodziewa się właśnie wieczorem. W ramach akcji znicz na drogach i w okolicach cmentarzy pracuje około 5000 policjantów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Setki zniczy płoną przy grobie Zbigniewa Wodeckiego na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Artysta nie został pochowany w Alei Zasłużonych, ale w rodzinnym grobowcu. Dzisiaj całkowicie zasłoniły go kwiaty i znicze. Pamiętamy o nim, zawsze będziemy pamiętać. Pamiętamy o Zbyszku, bardzo. Dobry człowiek i dobry śpiewak i dlatego przyszliśmy tu. Z Krakusy. Ja też z kości Krakusa, to Wodeckie się nigdy nie zapomnę. Zresztą cała Polska go zna. Parę razy pana Wodeckiego tutaj widzieliśmy osobiście, ponieważ mamy grób obok, zaraz rodzinny. Nikt by się nie spodziewał, że to już tak szybko. Zbigniew Wodecki zmarł w maju. Przez wiele lat brał udział w kweście na rzecz ratowania zabytkowych i opuszczonych grobów cmentarza rakowickiego w Krakowie. Płoną znicze na grobach żołnierzy batalionu Zośka na Powązkach Wojskowych. W Dniu Wszystkich Świętych warszawiacy pamiętają nie tylko o swoich bliskich, ale też o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Przy brzozowych krzyżach składają kwiaty i modlą się w intencji poległych. Zapaliłem znicz dla całego batalionu. Żywię pełny podziw do nich. Staram się utożsamiać z nimi, wzorować na ideach, w które oni wierzyli. Jest to swego rodzaju tradycja. Staramy się być co roku. No jest to czas szczególny dla wszystkich, dla Polaków. Miejsce też szczególne. To jest historia, o której należy pamiętać. Dlatego tu jesteśmy. Mój tata leży tam po drugiej stronie. Zginął 26 września 1939 roku. Zawsze tu przychodzę, przynajmniej żeby zapalić światełko i pomodlić się za nich, bo rozumiem ich rodziny. Przeczytałam niedawno Kamień na szaniec i tak się złożyło, że się urodziłam tego dnia, kiedy umarli Alek i Rudy. Poczułam z nim jakąś szczególną więź i tak przechodzę. Zapalam znicze jako symbol pamięci o nich. Jeszcze przez godzinę przy tablicy upamiętniającej batalion trwa zbiórka na renowację tej kwatery. Polscy imigranci odwiedzają groby na cmentarzach w Wielkiej Brytanii. Z danych wynika, że w mogiłach w Anglii, Walii i Szkocji spoczywa ponad 45 tysięcy osób noszących polskie nazwiska. 1 listopada na Wyspach nie ma tradycji, które przypominałyby te znane z nad Wisłem, ale z nad Wisły przybyły tu przecież setki tysięcy naszych rodaków. Oni pamiętają. Organizacja Poland Street od 12 lat w każdy weekend poprzedzający Wszystkich Świętych koordynuje akcję porządkowania polskich grobów. Jest także piękną lekcją o naszej historii na ziemiach brytyjskich i wyrazem szacunku wobec naszych rodaków, wśród których byli ci, którzy walczyli o wolność Polski i Europy. Mówi mi Janna Gałandzi, jedna z organizatorek, a pośród polskich mogił znajdziemy te z nazwiskiem Tadeusza Bora-Komorowskiego, komendanta AK, czy też byłego prezydenta na uchodźstwie Kazimierza Sabata, a także premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego. Świeczki płoną też na pierwszym w historii pomniku pamięci ofiar Katynia na zachodzie Londynu i na wzgórzu Orła Białego na cmentarzu Highgate w północnym Londynie. Tu spoczywają choćby uczestnik powstania listopadowego Stanisław Worcel czy Feliks Topolski, malarz i rysownik. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Mark Pritchard z gościnnym udziałem Toma Yorka ze swojej płyty Under the Sun, to album wydany w roku 2016, nagranie Beautiful People. Czas, który tak szybko płynie. Przed godziną 20 John McLear był tym gotowym do śpiewania z gitarą w naszym trójkowym studiu artystą i tak rzeczywiście się stało kilka lat temu w sobotnie wczesne popołudnie w Radiowym Domu Kultury. Tymczasem, a propos właśnie czasu, który mija tak szybko, że zanim się obejrzymy, będzie już koniec zimy, kolejna wiosna i kolejne lato, to on czasami przystaje, kiedy się zachwycamy. Dance on the beat of our hearts, one and all.

such my pride. They say the glory is all mine. Don't test my mouth. They say the truth is my sound. They don't understand what it means to me, but we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me, but we chose to go. Touch My Heart to Solange w towarzystwie Samfy. Muzyka tak wymyślona i tak nagrana, że kiedy słucha się jej w odpowiedniej jakości, to dotyka skóry. Dotyka skóry i potrafia też, czy sprawia, że potrafimy dotknąć sedna, bo cały czas opowiadając o pamięci, o myśleniu o tym, co po nas zostanie i czy mamy na to jakiś wpływ, nie wypowiadam słowa, które zostanie wypowiedziane w tym utworze. Nie wypowiadam słowa śmierć. Być może jest to jakiś znak tego, że mamy z tym problem i unikamy pewnych słów, które kiedyś były dla ludzi bardziej naturalne i byli bliżej takich właśnie pojęć czy takich stanów. Teraz w utworze Alameda Duo odniesienie pojawi się wprost i myślę, że niezwykle czytelnie. Czas jest wielki i piękny, nie ma w nim dla nas miejsca. Pogódźmy się z tym, im szybciej, tym lepiej. Nie posiądziemy dostatecznie funkcjonalnych narzędzi, ażeby określić w pełni to, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Im bardziej próbujemy, tym więcej niszczymy. Bycie wprawdzie nie jest dla nas możliwe, a każdy skazany na ludzką semantykę kłamie od kołyski aż po grób, od końca po urnę. Na Nasza niedoskonałość leży w bezustannym poszukiwaniu autorytetu. Nie możemy ponownie pozwolić na to, aby ta chęć przejęła kontrolę nad naszymi odruchami i nadbudowała sobą dzikie ogrody naszych intencji. Muzyka, która płynie jak woda i to skojarzenie z naturą jest uzasadnione, bo można przecież próbować łapać deszcz i zapisywać w księgach, można zapisywać w chmury, można zapisywać chmury w chmurach, a można też po latach wziąć taki rozdział, czwarty Księgi Chmur i zrobić go po swojemu. Thank you. Pod koniec lat 70. XX wieku Ossian opublikował swoją Księgę Chmur. W XXI wieku Elton John przygotował swoją wersję rozdziału czwartego i to ona właśnie przed chwilą na naszej antenie wybrzmiała. Thank you. To wspaniałe nagranie można znaleźć na pierwszej płycie wspólnej wydanej przez Wacława Zimpla i Kubę Ziołka. A tytuły i wykonawców, którzy dzisiaj pojawili się w programie alternatywnym, można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam wszystkie tytuły zostały przeze mnie zapisane. Także na naszym Facebooku, gdzie PS gra. Spis już się pojawił i można z niego korzystać dowoli. Niezależnie od tego, dokąd zmierza życie każdego z nas i niezależnie od tego, jak wielu z nas uda się zapisać w historii ludzkości jakimiś wspaniałymi wynalazkami albo dziełami sztuki, a myślę, że to jednak zdarzy się niewielu z nas, to oczywiście ważne są te drobne momenty, które mogą ożyć czasami w sposób wyjątkowy, może wręcz metafizyczny. Bo na przykład któregoś dnia może pojawić się w przyszłości jakaś następczyni Oli Bilińskiej, która potrafi ożywiać całe światy i przywoływać całe nieistniejące narody, po prostu śpiewając ich odnalezione w starych notatnikach pieśni. Śpiewała kołysanki i śpiewała pieśni miłosne Widzisz, i to właśnie do niej należy zakończenie naszej dzisiejszej audycji. A zatem Ola Bilińska śpiewa, a my mówimy do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. Dobranoc. Mameniu, lubeniu. Mameniu, lubeniu, krojnele, harcele. Mameniu, lubeniu, krojnele, harcele. Mameniu, lubeniu, krojnele, harcele, szpajk, szojna, weiling, stil. Szpajk, szojna, weiling, stil. Lesz in mir mein hellischen Feier und gib mir schon wärmen, ich will. Lesch in mir mein hellischen Feier und gib mir schon Wärme, ich will. Ich hab sich eingeliebt in a schönen. Ich hab sich angeliebt in a schein Ingele, schein wie a Rendelgold, schein wie a Rendelgold. Im Amenju hab ich geliebt und mich hab ich Tage gewohnt. Spazieren durch Leben seinen mir gegangen. Spazieren durch Leben seinen mir gegangen. Darum und darum den Boulevard. Die Zeit geht da weg mit dem Rot. Sein Liebe der Kind. Von Weinen hab ich schon kein Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Posłuchaj pan, teraz ja mam tę sprawę w ręku i oświadczam panu bez ogródek, że będzie pan musiał czymś zapracować na swoje pieniądze. Dawne dobre czasy Stott Wartenheima minęły. Nie ma pracy, nie ma płacy. Werloc poczuł jakąś dziwną omdlałość w swoich grubych nogach. Odstąpił o krok i wytarł głośno nos. Był naprawdę zaskoczony i przestraszony. Odcinek szósty. Rdzawe londyńskie słońce zmagające się z londyńską mgłą rzucało ciepławą światłość do prywatnego gabinetu pierwszego sekretarza i w milczeniu, które zapadło, pan Werloc usłyszał ciche brzęczenie muchy. Jego pierwszej muchy w tym roku, obijającej się o szybę i zwiastującej lepiej niż nie wiedzieć, ile jaskółek bliskie nadejście wiosny. Bezużyteczne miotanie się owego maleńkiego, pełnego energii organizmu sprawiło mnie miłe wrażenie na tym potężnym mężczyźnie zagrożonym w swoim nieróbstwie. Podczas przerwy w rozmowie pan Władimir układał sobie w myśli szereg uwłaczających uwag na temat twarzy i figury pana Werloca. Typ był nieoczekiwanie wulgarny, ociężały i bezczelnie nieinteligentny. W uderzający sposób przypominał majstra hydraulika, który przyszedł z rachunkiem. Na podstawie swoich dorywczych ekskursji w dziedzinę humoru amerykańskiego pierwszy sekretarz ambasady wyrobił sobie szczególne pojęcie o rzemieślniku tej branży jako o wcieleniu oszukańczego lenistwa i nieudolności. To był zatem ów sławny i zaufany tajny agent. Tak tajny, że w oficjalnej, półoficjalnej i poufnej korespondencji nieboszczyka barona Stott-Wartenheima nie był nigdy oznaczony inaczej niż symbolem A. Słynny agent A, którego ostrzeżenia miały moc zmieniania tras i dat królewskich, cesarskich i wielkoksiążęcych podróży, a czasami sprawiały, że podróże te w ogóle odwoływano. Ten typ. I pan Władimir pozwolił sobie w duchu na ogromny i kpiący wybuch śmiechu. Częściowo z powodu własnego zdziwienia, które uznał za naiwne, ale głównie kosztem powszechnie żałowanego barona Stott-Wartenheima. Nieboszczyk ekscelencja, którego łaska jego dostojnego pana, cesarza, narzuciła jako ambasadora kilku opornym ministrom spraw zagranicznych, cieszył się za życia sławą łatwo dającego się nabrać napuszonego pesymisty. Rewolucja społeczna padła ekscelencji na mózg. Uważał się za dyplomatę, jakimś szczególnym zrządzeniem wybaranego spośród wielu na to, aby być świadkiem końca dyplomacji i bez mała końca świata, który ulegnie jakiemuś wstrętnemu, demokratycznemu przewrotowi. Jego prorocze i boleściwe depesze były przez długie lata przedmiotem żartów w ministerstwach spraw zagranicznych. Mówiono, że na łożu śmierci, podczas odwiedzin jego władcy i przyjaciela cesarza, wykrzyknął: „Nieszczęsna Europo! Zginiesz przez moralne obłąkanie twoich dzieci”. Jego przeznaczeniem było padać ofiarą pierwszego lepszego opowiadającego brednie łotra, pomyślał pan Władimir, patrząc z niewyraźnym uśmieszkiem na pana Werloca. Powinien pan czcić pamięć barona Stott-Wartenheima, wykrzyknął nagle. Pochylone oblicze pana Werloca wyrażało znużenie i posępną irytację. Pozwoli mi pan zauważyć, powiedział, że przyszedłem tu, ponieważ zostałem wezwany listownym rozkazem. Dotąd przez 11 lat byłem tu tylko dwa razy, a stanowczo nigdy o 11 rano. Nie jest bardzo roztropnie wzywać mnie w ten sposób. Ktoś może mnie zobaczyć. A dla mnie to nie byłyby żarty. Pan Władimir wzruszył ramionami. Straciłbym swoją użyteczność, ciągnął tamten zapalczywie. To pańska sprawa, rzekł cicho, a brutalnie pan Władimir. Kiedy przestanie pan być użyteczny, przestaniemy pana zatrudniać. Tak, od razu. Z miejsca zostanie pan. Pan Władimir urwał, marszcząc brwi, jakby nie umiał znaleźć dostatecznie idiomatycznego zwrotu, po czym natychmiast rozjaśnił się, pokazując w uśmiechu piękne białe zęby. Zostanie pan wylany, wymówił zaciekle. Pan Władimir z całkowitym spokojem wytrzymał jego ociężałe, pytające spojrzenie. Chcemy zaaplikować jakiś środek wzmacniający konferencji w Mediolanie, powiedział lekkim tonem. Jej obrady nad międzynarodową akcją tłumienia zbrodni politycznych najwyraźniej nie prowadzą do niczego. Anglia pozostaje w tyle. Ten kraj jest niedorzeczny ze swoim sentymentalnym poszanowaniem wolności jednostki. Nie do zniesienia jest myśl, że wystarczy, aby wszyscy pańscy przyjaciele zjechali tu. W ten sposób mam ich wszystkich pod obserwacją. Przerwał pan Verloc matowym głosem. Znacznie bardziej celowe byłoby mieć ich wszystkich pod kluczem. Anglię trzeba zmusić, żeby nie wyłamywała się z szeregu. Kretyńscy mieszczanie w tym kraju robią z siebie wspólników tychże samych ludzi, których celem jest wypędzenie ich z domów, żeby pozdychali z głodu w rowach przydrożnych. A przecież mają jeszcze władzę polityczną, tylko za mało rozsądku, aby jej użyć dla własnej ochrony. Chyba się pan zgadza, że klasy średnie są głupie. To prawda. Ochrypłym głosem zgodził się pan Verloc. Nie mają wyobraźni. Zaślepia je idiotyczna próżność. Czego im w tej chwili potrzeba, to porządnego zastraszenia. Teraz jest moment psychologiczny, aby zaprząc pańskich przyjaciół do roboty. Kazałem pana tu wezwać, żeby wyłożyć panu mój pomysł. I pan Władimir zaczął wykładać swój pomysł z wysoka, pogardliwie i protekcjonalnie, wykazując przy tym taką nieświadomość prawdziwych celów, myśli i metod rewolucyjnego świata, że milczący pan Verloc był skonsternowany. W niewybaczalny sposób mieszał przyczyny ze skutkami najwybitniejszych propagandzistów z impulsywnymi zamachowcami. Zakładał istnienie organizacji tam, gdzie ona z natury rzeczy istnieć nie mogła. Mówił o partii rewolucji społecznej raz jako o idealnie zdyscyplinowanej armii, w której słowo przywódców jest najwyższym prawem, a w następnej chwili tak, jak gdyby była najluźniejszą zbieraniną desperackich zbójców, jaka kiedykolwiek obozowała w jakimś górskim wąwozie. Pan Verloc otworzył raz usta, aby zaprotestować, ale wzniesienie kształtnej, dużej, białej ręki powstrzymało go. Niebawem był już zanadto przerażony, aby bodaj próbować protestu. Słuchał w zmartwiałej zgrozie. Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Marek Niedźwiecki zaprasza do Smooth Jazz Cafe. Klimatyczna, legendarna seria kompilacji już w sprzedaży. Płytę Smooth Jazz Cafe poleca Magic Records oraz Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zimą to ty wyznaczasz drogę. Odmierzasz każdy ruch. Prowadzisz. Decydujesz.